lehet, hogy kicsit furcsa volt ez az intro most. Sziasztok, ez a VB Rádió. Nem véletlenül választottuk ezt a zenét. Ez egy nagyon vidám zene, és mindenki ismeri a Baywatchból. Szerintem ez egyértelmű. Viszont kevésbé vidám az apropó, amiatt, ami miatt ezt tudtuk első számok. Jimmy Jamesonra emlékezünk ugyanis, aki ugye a dalszerzője, meg az előadő volt ennek a zenének, és azért a Baywatch téma, ez a zene, meg az egész Baywatch, meg az, hogy aztán ezt a zenét lenyúlták annak idején a Massive World 1-be, és abban is volt, nem tudom, emlékeztek-e rá, remélem, én nem emlékszem rosszul, de ez így volt. Az egy ilyen 90-es évek elejé feeling, amit ugye mi állam visszasírunk meg. De még mondjuk meg se születtél, de ahhoz képest és visszasírod, az a nem semmi. 90-ben te éltél már? Nem tudom, miről beszélsz. Na mindegy, de érdekes, hogy azt a feelinget, azt arra nagyon visszavágyunk abba az időszakba, és hát Jimmy Jamison halála az megint egy kicsit olyan, hogy Jamison, csak rosszul mondtam egyébként, megint egy kicsit olyan, hogy megint elvesztettünk valakit, aki arra a múltra emlékeztette engem a fiatalságomra, amikor még fiatal nyomítőketlen fasz voltam, és csak reménykedtem, hogy tudok majd csajozni, meg ilyenek, de akkor is szép volt az időszak, és nem jó ezekkel a dolgokkal szembesülni, és nem jó halálhírekkel indítani a BB rádiót sem, de ez van, nem arról szól most a dolog, hogy ő meghalt, és most legyen rossz kedvünk, hanem az, hogy emlékezzünk rá, hogy volt egy ilyen tehetséges zenész, aki annak idején ilyen dolgokat tudott alkotni. Ő is igazából egy ilyen zeneiparos volt, tehát ez nem kérdés. Hozzáteszem, a Survivornek volt az énekese, tehát azért azt tudni kell, hogy a Survivor pedig az a zenekar volt, aki a Rocky zenéket csinálta, az Eye of the Tiger-ra mindenki emlékszik. Hát az Eye of the Tiger-re mindig mindenki hallgatja és recskázik. Így van, rá. Így van, csak azt még nem Jimmy zene énekelte, ez még nem Jimmy volt, hanem volt utána egy énekesváltás, viszont van egy másik szám, a Burning Heart, ezt majd be fogjuk meg játszani, ami a Rocky 4-nek az egyik szerintem nagyon jó emblematikus dala, annak idején nyomikoromban, amikor ugye nem volt edzőterem, és otthon edzettem, akkor sokszor hallgattam ilyeneket, mint a Rocky zenék, hogy ugye motiváljam magamat. Én bázorodom azt mondom, hogy a filmben ezt a számot nem lehet rendesen hallani. Dehogy nem, tuti, hogy nem. Szerintem egy jelenetnél van, amikor Rocky leszáll a repülőről Oroszországban, és akkor nem játsszák be végig csak az elejét. Vagy hát most ezért nem nézem meg ebben a pillanatban a Rocky 4-et, de én bízom benne, hogy eléggé. Na, esünk-e a mai témáinknak, mert rengeteg van. Nem tudom, indítsunk el másik halálhírrel. Hát szerintem ha már így ennyire beléptünk. Tudjuk le, és akkor... Tudjuk le, hát Gerőcs... Tibor. Igen, Gerőcs Tibi. Szóval Gerőcs Tibor, 50 évesen, majdnem kereken 50 éves volt. Ő sajnos meghalt, és hát ugye ez a név sokaknak nem mond semmit. Ezzel tisztában vagyok, hiszen sok fiatal hallgatónk is van. Hát Gerőcs Tibi... Igazából ő lehetne a kisjenő. Ha nem lenne kisjenő, akkor ma Gerős Tibiről beszélnénk. Ő volt a kisjenővel a kiemelkedő testépítő Magyarországon. Baromi jól nézett ki, baromi jó formában volt. Volt közös képük is a Jenővel. Az egyik legelismertebb magyar testépítő volt, tényleg kimagaslott a tömegből. Sajnos nem mondom, hogy eljárt felett az idő, mert 50 éves volt, tehát most itt lehetne gondolkozni, hogy a szokásos jelenség állunk eszemben, aminek következtében most azért a testépítők elég rendesen kvázi hullanak, de nála nem feltétlenül ez az ok, vagy nem csak ez az ok, hanem egyszerűen ő már abbajt az aktív sportás régebben. Úgy hallottam, hogy el is volt hízve eléggé, és valószínűleg ezért nem volt egészséges, hát a szokásos szív érrendszeri történet volt. Legalábbis ennyit tudok, nem akarok hülyeséget mondani. Tehát minden esetre én nem ismertem őt személyesen. Volt róla szó, hogy majd megkeresem és forgatunk, de állítólag nem volt olyan nagyon kameraképes ember, nem tudom, hogy ez a valóság ezzel kapcsolatban mi, nem volt nagyon lehetőségem utána a mászkán a dolognak, de hát minden esetre a magyar testépítés egyik nagyon emblematikus alakját veszítettük most el. Úgyhogy hát nyugodjék békében, Gerős Tibor. Is it east, west, or west? Oh, man, again. Ez volt a Burning Heart, amit az előbb emlegettem, és most ez nem tudom, miért jutott eszembe, illetve már eszembe jutott korábban, hogy beszélek arról a dologról nektek kicsit, hogy ugye ez a világ, ez kibaszottul szar, és ezt mindenki látja, aki normális. Egyre jobban megyünk bele olyan dolgokba, hogy agyrém, hogy én már ott tartok személyesen, hogy azon gondolkozom, hogy kiveszem a kerékkulcsot előre az utastérbe, és berakom oda az ülés mellé, és gondolom tudjátok, hogy miért. Mert az emberek nem bírnak magukkal. A hírek katasztrofálisak. Mostanában olvasom, tehát ugye tévét nézel, biztos, hogy paródia szintű dolog, már a hírek paródia szintű dolgok. A 444-et szoktam mostanában olvasni, és azon volt egy ilyen videós pályázat, hogy tehetséges embereknek kellett küldeni különböző videóanyagokat, ebben voltak videobloggerek is, és volt egy olyan valami, ami gyakorlatilag a híradót parodizálta, ami katasztrófa, tehát azzal a fogyatékos beszéd stílussal, hogy előadják a híreket, ugye ez önmagában katasztrófa, ezt valószínűleg betanítják őket, hogy így kell beszélni, mintha debil lenne minden kedves néző, meg a műsorvezető is, és ezt kiparodizálták valaki nagyon rossz hangminőségben, és nagyon rosszul, és én megnéztem, hogy mit mond erre a zsűri is szintén erről egy vélemény formáló, vagy egy véleményét közlő videót felrakott, és itt az a vicc, hogy a pályázatra is erre a dologra köcsögök jelentkeznek szarprodukcióval, és szar a zsűri, és ők is köcsögök. Ezt így nem tudom, érted el, hogy mit akarok ezzel mondani? Értem, hogy hát szar a helyzet, mondani. Szar a helyzet, de az a lényeg, hogy azért volt egy jó mondat, amit ebből a híradó paródiából kiragadtam, illetve a híradó paródiának a kritikájából kiragadtam, miben azt mondta az a valaki, aztán valami csaj volt, hogy az a baj a mai hírekkel, hogy ezeket nem lehet parodizálni. Ezt nem tudom, érted-e? Hát hülye kérdés. Hát, ugye magyarázat, azért nem lehet parodizálni, mert önmagában a híradás az arról, a mai, a hírek nem, azok. A mai hír önmagában paródia. Így van. Tehát ennyi. Nem lehet parodizálni a mai híreket, mint lehetett 30 évvel ezelőtt, mert önmagában paródia, az emberiség paródiája az, ami a hírekből jön gyakorlatilag. Olyan hírek vannak, olyan dolgok történnek a világban, hogy ez valami elképesztő. A 444-en, mint mondtam, azt olvasom mostanában, bár azon is elgondolkoztam, hogy a 444 már nem olyan szar, az elején nagyon szemét volt, rámentek most egy ilyen, lehet, hogy az elején is így volt, csak nem vettem észre, rámentek egy ilyen személyes vonalra, mindig egy-egy kázi műsorvezető van, és próbálnak mindig érdekességet, meg okosséget nyomni, kicsit fogyatékos stílusban van, nagyon kiemelik a lényeget, de annak ellenére én úgy látom, hogy nem rossz, vagy én adtam az igényszintet, nem tudom. Viszont a lényeg az, hogy tehát viszonylag engem szórakoztat reggel aerob közben, el szoktam olvasni, de mégis azon gondolkoztam, hogy már nem olvasom ezt sem, és nem azért, mert rossz, hanem azért, mert nem biztos, hogy nekem tudnom kéne a világnak ezekről a dolgairól. Hogy a gólyatáborban megerőszakoltak valami kislányt, amit a degenerált fotós, akiről tudták, hogy már megerőszakolt másokat is, és börtönben is volt, de odaengedték, és még le is fotózta, és akkor itt kezdődik. Nem biztos, hogy tudni akarom, hogy az iszlám állam mit csinál, nem biztos, hogy tudni akarom, hogy amerikaiakat fejeznek le a YouTube-on, meg ezt a sok moslékszart, ami ma folyik, és ami a hír, ami önmagában, mint mondtuk, paródiája az emberiségnek, nem biztos, hogy ezt nekem tudnom kéne, mert ettől csak negatív vagyok. Ez rányomja az egész életemre, a bélyegét, és szarul érzem magam, én is, rossz a kedvem, és a szart is jobban meglátom magam körül, és akkor azt látom, vagy azt veszem észre magamon, hogy be akarom tenni a kerékkulcsot az autóba. Hogy hát azért az sem egyébként egy nagyon jó megoldás, hogy úgy teszünk, mintha nem történne semmi a világban. Mert nem jó megoldás, de nem tudom, tehát én magam sem tudom, hogy hol a megoldás, ezért elmélkedem rajta, hogy most tudunk én ezekről a dolgokról, vagy nem, mert itt lehet, hogy piszkosul háború lesz, nagyon nagy szar van a világban, az iszlám állam öli az embereket, degeneráltak egy az egybe, ráadásul nyugati társadalomnak a tagjait, fiatalokat is behűítenek iszlamista degenerált baromnak, akik a szaros jólétükben nem tudnak mit kezdeni magukkal, és elmennek ezekhez a kecskebaszó baromokhoz harcolni a semmiért. Tehát ilyen hülyékkel van tele az akinek egy... ezt kell, az megérdemli. Oké, de ők minket mondani. Ki akarnak írtani. Mi az ő ellenségei vagyunk, hitetlenek vagyunk, ők minket ki akarnak írtani. Tehát háború lesz onnan? Háború lesz az oroszok felől. Közben itt van az ebola. Tehát még mi a szar jöhet? És nem biztos, hogy jó, ha erről nem tudunk, de lehet, hogy az a jó, nem tudunk erről mégsem, tehát nem tudom, mi a jó igazából, mert tényleg kabaré szinten van minden, és nagyon nehéz normálisnak maradni, és az emberek nem is maradnak normálisak. Ez, amit látsz az utakon, meg mindenhol. Vagy hihetetlen. És persze mindenki okos, mindenkinek erre nagyobb a pofája. Múltkor a biciklis köcsög úgy jött le elém motorral a kerékpárútról, hogy ha nem figyelek én, akkor... Tehát csak nem is azt mondom, hogy nem figyelek, hanem ha normálisan megyek, nem megyek a normálisnál lassabban, akkor én most el vagyok esve a motorommal, lehet, hogy a vállam a másik vállam is oda, lehet, hogy eltöröm a lábamat, a motoromról lezúzom a hűtőbordákat, több százer forint károm van, és ez a buzi vagy elgyalogol, vagy ő is mentőbe kerül, és még én leszek, akit meghurcolnak, mert ültöttem egy buzi biciklist, miközben nemhogy nincs automatikusan elsősége biciklisnek, mert ugyanis amikor kiabáltam utána, akkor ő még magyarázott, hogy a kerékpárút, de mondom, buzi, a kerékpárútnak nincsen elsősége, ezt hol álmodtad, de mondom, gyökér, még táblád is van, még táblája is volt, de úgy, az meg minden gondolkodás nélkül kijött elém. Tehát, és az ilyen szintű hülye barmok, ezek basszus, egyre rosszabbak, egyre többen vannak, mindenki egyre hülyébb. És mindez annak, hogy az egész világ megőrült, ez ennek a hatása. Mindig a körülötted levő dolgok hatással vannak rád. Tehát ugye itt a nagyon nagy dilema, hogy mit tudsz tenni, hogy véd magadat az ilyen hatásokkal szemben, és normális ember maradj. Mert én még mindig azt mondom, hogy a legnagyobb érték az, hogy az ember normális ember próbál maradni ebben a szarvilágban. Persze pénzt keresni például azzal lehet, hogyha tróger szarfaszú féreg vagy, és átversz mindenkit, hát itt most... Megint eszembe vagy... jutott egy sztori. Melyik gondolom, hogy neked is. Hát a mostani az, sztori? Arnold, aztán nem, jön, megint, Arnold. Jön, megint jön Jay Cutler. Jay Cutler, meg Arnold, igen. Mint amikor Arnold jött, ugyanúgy jön, vagy ugyan, mint Jay Cutler jött, ugyanúgy jött Arnold, de megmondtam előre. Megmondtam előre. Ismerőseimnek is megmondtam előre, hogy ez lesz, szálljátok ki belőle. Hallgattak? Nem. Ennyi. Én kiszálltam belőle időben. Ennyi. Aztán most majd meglátjuk, mi lesz, szerintem semmi. Te is láttad azt a videót, tenyérbe mászok is szimpatikus fiatalemberre, akit meg kellett volna rugdosni, aki ott röhögve elmondta, hogy hát nem fognak visszaadni pénzeket, meg semmi. Én szerintem ez ennyi volt az a történet, de erről még ne beszéljünk, majd akkor beszéljünk, hogyha konkrétum lesz, mert ha esetleg kiderül, hogy mégis lesz belőle valami, akkor meg beégünk, bár én szinte biztos vagyok, hogy nem. De amivel fel akartam a mai rádiót vezetni, egyébként ilyen katisztántos módon, az, hogy én tudom, hogy nagyon sokaknak vagyunk mi egy ilyen kis sziget, vagy én nem is tudom, hogy micsoda. És igazából szeretnénk is azok lenni. Szeretnénk, ha az lenne a BB Rádió, meg a Bodybuilder számotokra, ami egy ilyen normális pont, amiben bízhattok, hogy itt mindig normális dolgot fogtok találni, ahova egy kicsit hazajöttök. Ez egy marha jó dolog. Kapunk egyébként ilyen visszajelzéseket, és én ezeknek nagyon szoktam örülni. Igen, igen, igen, és pont erről jutott eszembe, hogy én is kaptam ilyen visszajelzést, és ez nekünk határozott cél, hogy ez legyen, csak nagyon nehéz. És van még egy paradoxon ennek a történetnek, hogy mi ilyenek akarunk lenni, hogy nagyon sokan ezt összetévesztik meg, visszaélnek, kvázi visszaélnek ezzel a helyzettel, és az a veszélye számunkra ennek a dolognak, ugyanis az, hogy én most egy normális ember akarok lenni, és kvázi segíteni embereknek, hogy megtalálják önmagukat egy normális ember mentalitásban és irányban, és ők is hozzám hasonlóan normális ember legyek. Tehát ebben én ugye próbálok nyilván példakép lenni, meg úgy viselkedni, csak ez sokan összekeverik azzal, hogy mondjuk unatkoznak, és akkor én ráérek velük barátkozni. És ez nem így van. Nekem nagyon sok, nem mondom, hogy nagyon sok, de lett jó pár barátom úgy, hogy a műsoron keresztül, vagy valahogy megismertem őket, vagy rendezvényt szerveztek, vagy ilyesmi, ott van Békés Csabán, például a Karcsi, akivel nem találkozunk minden nap, nem arról van szó, csak én őt egy olyan fejes rásznak tartom, úgy gondolkodik, mint én, hogy beraktam a barátaim közé gondolatba, és vannak többen ilyenek, akiket kvázi így ismertem meg, akár támadás turmén, akár régebben, sokan vannak így, de nem tudok mindenkivel barátkozni, aki szeretne, és ebből nagyon rossz dolgok tudnak kijönni. Ez arról is jutott eszembe, múltkor beszéltem a Becsületes Nepperrel, és tehát például többek között én ezért nem vagyok elérhető. Ha nem utálnám magát a Facebookot, akkor is utálnám, és nem lennék fent, mert az egy platform lehetne abba, hogy emberek megtaláljanak a hülyeségeikkel. Mert ők úgy gondolják, hogy én jó fej vagyok, és nem értik, hogy én nem érek rá. Nem tudok mindenkinek a barátja lenni, nem tudok mindenkin segíteni, nem tudok mindenkivel jó fej lenni. Képtelenség. Én egy vagyok, túl sokan vannak a többi ember, aki számít rám. Próbálok ennek eleget tenni, hogy számítsanak ránk, hogy olyan legyen a VB Rádió, olyan legyen a Bodybuilder, amit mondtam, hogy itt ha hazajönnél egy kicsit, vagy bemennél a kedvenc kocsmádba, ez egy kicsit egy olyan dolog. Tök jó lenne, ha például a havi szintű összejöveteleket tudnánk tartani, amire mindenki várna, és lenne neki egy olyan havi célja, hogy tök jó, mert ide elmegyek, és meghallgatok valamit, és beszélgetünk egy jót. Ez kurva jó lenne, csak ugye nem tudjuk technikailag megcsinálni. De ennél több nem fér bele nekünk a dolgba. És ez arról is eszembe jutott, hogy beszélgettem a Becsületes Nepperrel, és tudod, mit mondott? Na. Kaparja már magát, mert megtalálják a telefonszámát, és fölhívják, és beszélgetni akarnak vele. És nem értik meg, hogy ő nem ér rá, hogy beszélgessen. Mert hallgatják az égéstérben a nepperűzőt, ahol autókról beszélnek, hogy milyen autót lehet venni, miért nem lehet, ez szar, az szar, és azt hiszik, hogy ő hobbiból ilyen nappal szeret erről beszélni. Ez olyan, mint a nőgyógyásznak a pina, vagy nekem az edző válaszol, vagy akár nekem van az asszony, akihez a homokozóba odajönnek, mert ugye tudják, hogy nekünk edzőtermünk van, a homokozóba odajönnek, és megkérdezik, hogy hogyan fogynak le, és a fasza tele van velük. Mert tudja, hogy hiába beszél, hiába tart egy órás előadást, úgyis vissza fognak hülyeséget kérdezni. És mondja, hogy nem is trapálja már magát, nem foglalkozik vele. Szóval ugye ezt akartam mondani, ez egy visszás helyzet. Számunkra nagyon fontos, hogy legyünk nektek egy olyan hely, amire számíthatok, meg ami egy olyan hely, ahova szívesen jöttök, de másrészt én nem szeretném engem mondjuk megtalálna mindenki a hülyeségével, mert nem tudok eleget tenni ezeknek a dolgoknak. Ennyi a sztori nagyjából. Tehát azért ezt aki értelmesen nézi dolgokat, az ezt látja. Nem mindenki, aki... mert tudod, van, aki egyszerűen nincsenek barátai, vagy úgy érzi, hogy lelkileg mi nagyon közel állunk, vagy valami, és akkor azt hiszi, hogy ez működik, de ez a dolog nem működik. De ilyen van, de tényleg, aki ezt gondolja, az azért ugye el van tájolva elég erősen. Hát általában igen, de hát sok ember el van tájolva elég erősen. De nem arról van szó, hogy teljesen elérhetetlen vagyok, lehet velem beszélgetni bármiről, de ez meg pénzbe kerül, mert az idő pénz. Ez a baj, tehát én nem... Ha választhatok, hogy megcsinálom a melómat, vagy megírok egy cikket, vagy bájcseverészek valakivel, akkor a cikket fogom választani. Szóval ez most egy kicsit így szarul hangzott, de most ezt vetítsd át a Becsületes Nepperre, aki intézi az ügyeit, áll a hivatalban, az okmányirodában itt-ott, és emberek megkérdezik, hogy van-e ideje, mert hogy egy ilyen másfél órát szeretnének beszélgetni. Tehát ez komoly. Így, ahogy mondom, ez komoly. Hogy milyen autót kéne venni, és hogy ő ezt vette, meg azt vette, és azt hiszik, hogy neki tényleg erre van ideje. Szóval eszméletlen. Na mindegy, kanyarodjunk el érdekes témákra. Ezt csak úgy el akartam mondani, hogy mi a fontos nekünk a rádióval, meg ezzel az egésszel. Egyébként gondolkozom arra azon is, hogy az egyéb dolgaimat, amik majd lesznek, azt valamilyen off-topic formában azért a Bodybuilderre is be fogom önteni. Plusz tartalomként, de hogy ez még hogyan lesz, azt nem tudom. Még annyi, hogy készül a drugsmoney.hu, és a drugsmoney.hu lesz fosztolva a rádió. Ez egy fontos dolog, és meg lehet majd mindet találni, de ehhez ugye az kell, hogy én ezt kézzel, én magam feltöltögessem, imádom az ilyesmit. Na mindegy, tényleg menjünk, mert nem akarok audioblog témát csinálni, azt is kell hamarosan. Azt mondja, hogy a taxis, ez egy magyar budapesti történet volt, ugye? Igen, igen, igen. De én már nem emlékszem rá. Ez valami marha egy poén, ugye a Magyarország szépségei című útikönyvbe bele tartozik, hogy rájöttek a magyar taxisok, hogy úgy lehet átbaszni a külföldieket, hogy rúpiában adnak vissza. Mert a rúpia az ugyanolyan címletekkel rendelkezik, mint a magyar forint, vagy valami ilyen hülyeség volt, nem? Valami ilyesmi volt, igen. Igazság szerint én sem emlékszem, mert ezt körülbelül 3 hete kellett volna felvennünk. Igen, igen. Most egyébként le vagyunk maradva a rádióban, vagy nagyjából stimmelünk? Hát nagyjából stimmelünk. A múltkori két előre levett, felvett szám az elment? Az elment, lement a múlt héten. Jó, akkor most vagyunk időben, jó. Mert egyébként gondolkozom azon is, ezt nektek is mondom, hogy én egyrészt elégedetlen vagyok a rádiónak ezzel a szarva minőségével, és lehet, hogy az lesz, hogy egyszerűen le fog menni Siófokra Hurkához. Két hetente, vagy havonta, és fölveszünk több adást, rászállunk időt, vagy két hetente feljön ő, két hetente lemegyek én, és akkor megcsinálunk ilyen dupla adásokat, és akkor leadjuk egyesével. Hát vagy és akkor viszont jó minőség. Amúgy én sem szeretem a szar hangot, meg szar is vele dolgozni, mert ugye nyilván amikor vágom, akkor marhára kaparom az arcom, hogy próbálom feljavítani, de hogyha nagyon sokat tekerek, akkor nem jó, hogyha keveset tekerek, akkor megint nem jó, és akkor sehogy se jó a végén, akkor utálok mindent és mindenkit, de hát ez van. Na mindegy, hát ezt majd kitaláljuk, hogy legyen, mindig az ember fejlődésen gondolkozik, csak ugye ezeket nehéz megcsinálni, még az apróságot is. Ja, hát még egy téma jut eszembe, Támadás 2 DVD. Na, mi van vele? Hogy az van vele, hogy van, úgy néz ki, van két masterem. Van két masterem, most a gyártókkal egyeztetek, jövő héten Artisius, szerzői jogvédelem, és a master DVD-ket, illetve az egy darab master DVD-t teszteljük vadul. Tehát most én kipróbáltam több lejátszóban, nem szeretném az problémát, hogy nem működik. Változtatunk rajta sokat, van benne egy-két hangeffekt, így fordul ilyen izéhanggal minden. Nagyon meg van csinálva, nem egy ilyen nagy dolgra kell számítani, de meg van tisztességesen csinálva, úgyhogy ezután is köszönöm nem Latinak, hogy rászállta az időt. És hát mindegy, meg lesz az a lényeg, rajta van minden, amit ígértem, nagy nehezen rápaszíroztuk. Ennyi nagyjából a történet. Na, hát beszéltünk a múltkor, és talán van olvasói levelünk ezzel kapcsolatban, a streamelő, hát mit mondjak erről, fogyatékost akartam mondani, de mindegy. A streamelő mai trendi fiatal emberekről, akik kitalálták, hogy számítógépes játékkal játszanak, és arra minden bizonnyal mindenki kíváncsi, és ezért ők ezt megosztják az interneten. Szóval erről beszéltünk, és erre van egy weboldal, kvázi a Twitch. Így van. Amit most eladtak. Amit most eladtak, de ugye itt az a fő kérdés, hogy vajon ki a rákot érdekel az, hogy játszanak? Tehát érted, az, hogy játszol egy játékkal, azt még megértem, de az, hogy te nézed, hogy valaki játszik, az felfoghatatlan, és azt hiszem sokunk számára felfoghatatlan. Na most ez 55 millió embert érdekel, ha mondta, úgyhogy 1 milliárd dollár érett nekem a Twitch-et. Erre tudom azt mondani, hogy kurva nagy baj van, gyerekek. Kurva nagy baj van. Meg van ez a szállóige, hogy a világ megillett a pusztulásra, stb. Nagyon nagy baj van. 55 millió barmot érdekli, hogy a többi gyökér hogyan játszik. Nagyon nagy baj. Hát aztán gondolom, hogy Twitch-en működnek ezek a dolgok, hogy lehet venni botokat, akik nézik, és akkor nagy lesz a szám, hogy hányan nézik, de valójában ezek csak robotok, meg más játszik helyetted, és fölhozza a pontszámodat, és akkor lesz nem tudom milyen kardod, és akkor már te játszol, és te vagy a sztár, meg ilyenek. Szóval ezek kegyetlen dolgok, de visszatérve egy kicsit a 444-nek a videó bloggeres pályázatára, ott azért a videoblogokban nézzetek bele, hogy ez is milyen színvonalú, de valaki ezeket is nézi, és az a vicc, hogy nézik, hogy a pattanásos képű ortúró kis kamasz gyökér gyerek a semmihez nem értő porbafingó szaros véleményét ott makogva előadja, ezt valaki nézi. Nem hiszem, hogy túl sokan, de nézik. Szóval mondom, nagyon nagy baj van a világgal. Azért ezt akkor egy két jó videoblog, csak mondom. Akad jó videoblog is, csak ugye mindig jönnek az utánzók. A videoblogokat persze. Nem a szar videobloggerek kezdték, hanem valószínűleg a jó videobloggerek kezdték. Így van. Képzeld el, van olyan is, hogy minket utánoznak. Hát figyelj, általában véve mindent, ami jó vagy sikeres, ezt utánoznak. Képzeld el, hogy van olyan is, aki BBTV-t próbált már utánozni, olyan is volt a karrier. És nem tudom, tudod-e, hogy volt valami szenzációs film a moziban. Valaki leutánozta azt, hogy mi elvittünk egy filmet a moziba, képzeld el. Nagyon jó film volt. Én nem láttam nyilván, mert... Hát, sejtettem. Nem tudom, ezt mennyire árnyaljam ezt a dolgot, hogy mennyire érdekel, inkább nem árnyom semennyire. De az a lényeg, hogy voltak, akik ott voltak kvázi kötelességből, mert ugye ismerős volt az, aki ezt a filmet kvázi csináltatta magáról, és szponzorálta, és akkor el kellett menni, és megnézték, és azt mondták, hogy ezt nekem látnom kell, annyira szar. Ennyit tudok csak mondani erről, de nem akarom megmondani, hogy mi ez, meg miről van szó, egyáltalán mert nem akarok senkit lejáratni, mert meg egyáltalán nem akarok reklámozni szart, tehát erről van szó, de én egyébként nem bírom az engem utánzó embereket egyáltalán. Nem, semmi... általában senki nem bírja az ő. Nem látok, semmi okot nem látok, hogy nekem szimpatizálnom kéne olyan valakikkel, akik engem ugyanaznak és próbálják ugyanazt csinálni, csak azért, mert kvázi az érdeklődésünk ugyanaz. Ezt nem gondolom így, én úgy gondolom, hogy mindenki menjen a saját útján, és hát Most gondolj bele, hogy amikor megkezdtük az egészet a bodybuilderrel, akkor mi volt? Semmi. Például egy halomgyökér, aki engem fikáz mondjuk a Facebookon, azok azt se tudták volna, mi ez a súlyzó, ha mi nem lettünk volna, mi ez az edzés. Tehát innen kezdődött a dolog. És na mindegy, ez felesleges ragozni. Ha már szarról van szó, akkor föl kell hoznom egy filmet is. De egyébként most az idegesít, hogy állandóan én beszélek, és sose te. Na miről beszéljek? Hát valami témát föl kéne hozni. Most nem akarom kikázni az utánzóidat, úgyhogy... Nem. Valami értelmes témát, mondjuk Zoli levelét. A Twitch-ről beszéltünk amúgy. A Twitch-ről igen. Amit akartál? Hát igazából csak az volt itt a dolognak a tárgya, hogy baszki, $1 milliárd elment egy ilyen észveszejtő baromság. Tehát anyám borogas, mi ez? Hát mi, ugye, mi ez egy viszonylag baromság, de úgy magunk között szólva a Twitch-nek a sikere azt szerintem azt mutatja, hogy a tévék haldokolnak teljesen. Tehát a tévéműsor annyira szar, hogy annál már az is jobb, hogy azt nézed, hogy más játszik. Azzal érvelnek a Twitch rajongók, hogy a foci meccset se csinálod, hanem csak nézed. És majdnem teljesen igazuk van. Majdnem. Csak bazd meg, az valóság. A foci meccs az valóság. Sport, teljesítmény, emberek edzenek, felkészülnek, frankon. Az e-sport az egy létező dolog, és hogyha mondjuk a sakkot sportnak tudjuk venni, akkor szerintem sportnak tudjuk venni a StarCraftot is. Mondjuk azért el tudom képzelni, hogy a sakkhoz egy kicsit komolyabb kvalitások kellenek, mint videójátékozni. Nem biztos. Hát én szinte biztos vagyok benne. Hát amire elkezdtem nézni egy filmet, úgy igazán nem értem a végére, mert rohadt unalmas volt, meg szarul volt megcsinálva, de nem ez a lényeg. Ami egy valamilyen e-sport versenyről volt szó, ahol kínaiak, meg nem kínaiak, meg mindenki a világról összejött, a fődíj $1 millió volt, és a győztes csapat elvihette haza. 5 ember volt egy csapatban, azt hiszem, és azt mutatta be, hogy ezek az emberek hogy élnek, és hogy mennyit játszanak, és hogy mit csinálnak. És egészen félelmetes, hogy miket művelnek ezek az emberek. Én nem hiszem, hogy egy sakkozó többet készül a sakk. Nem volt ez egy kicsit túl dramatizálva? De túl volt dramatizálva, és szar volt, de nem az a hozzáteszem, tehát ugye a sportot, meg a játékot, azt különböztessük meg. És ilyen szempontból a sakk is egy játék. De, hát de a amikor... is egy játék, ilyen szempontból. Igen, csak ott fizikai igénybevétel van. Így tehát van. Nem csak szellemileg kell készülni, hanem fizikailag is. Mi marhára nem mindegy. Azért az nagyon nagy különbség ám, hogy fizikailag, most gondolj bele, hogy a hülye gyerek játszik és szórakozik, mert ez egy szórakozás, vagy más, a belét kifutja a pályán, mert focizik. Nagyon érdekes egyébként, ez egy megint másik aspektus. Tudnám, hogy hol a rákba láttam, az nagyon jó lenne, de láttam egy focistának egy nyilatkozatát, talán a Facebookra volt kiírva, de ugye átvette valamelyik portál, lehet, hogy pont a 444, ami arról szólt, hogy ez a játékos elment külföldre, és kiírt a Facebookon valamit arról, hogy mi a különbség a külföldi csapat, meg a külföldi klub, és a magyar klub edzései között. Na most, ami döbbenet, hogy a focista a Facebookon normális szöveget írt. Mondok jobban, nem az volt a makogás. A Facebookra, aki azt kiírta, az egy 15 éves gyerek. Komolyan? Igen. Akkor te ezt láttad? Láttam, mert belinkelted, ez a 444-en volt egyébként kiposztolva, na, de a Facebookra ezt keresem rá. Most. Ezt keresem most, hogy hol van és ki ez. Ez egy 15 éves gyerek, itt van. Így van. Barcelona magyar ifje elmagyarázza, mi az, ami hiányzik Orbán Akadémiából. Ez a... Igen, Tajti Matyinak hívják. Így van. Figyeljétek, Tajti Matyi tud helyesírni, hát normális azért egy kicsit túlzás, ír. De mondjuk oké. Okay. Nem szúrtam ki különösebb dolgot. Tehát annyira tud helyesírni, mint én vagy. Te lehet, hogy tévedett. Tehát normális stílusban, normálisan írt, nem volt pont, nem volt vok, nem volt hő, semmi. Tajti Matyi, magyar 15 éves focista, normálisan leírta a véleményét a Facebookra. Igen, ez szerintem a Facebookon van, nem? Azt hiszem, igen. Igen, azt írják, hogy a Facebookon megosztotta a tapasztalatait. Na figyeljetek, a különbség abban rejlik, ahogyan csináljuk az edzéseket, az edzéseken a feladatokat. Itt kint a legovisabb feladatokat is maximális intenzitással csinálja mindenki. Olyan gyorsan, amennyire csak lehet, és természetesen minél pontosabban is. Minden, amit sprintben kéne futni, azt 100%-osan csinálják meg az itteniek. Ettől lesznek itt később sokkal gyorsabbak, mint a magyar játékosok. És a legfontosabb a játék az edzés végén. Gondolom ez egy procedúra, hogy van egy játék, az lehet, hogy ez egy meccs-szerű valami. Hát igen, nyilván. Magyarországon mindenhol úgy van, hogy a végén a játék a szórakozás. Nem veszük komolyan. Pedig az edzés legfontosabb része a játék. Barcelonában az edzés végén a játék nem szórakozás, itt vérre megy. Megpusztulnak a játékosok, hogy a játékot az ő csapatuk nyerje. minden egyes gyakorlatot úgy csinálnak, és olyan gyorsasággal, mintha meccsen lennének. Ettől lesznek jobb játékosok, mint mi. Nem attól, hogy ilyen-olyan kaját esznek, és ilyen-olyan speckó gyakorlatokat csinálnak. Itt ilyen nincs. Az egyetlen, ami van, az az edzés, amit komolyan vesznek, és tudják, hogy mit miért csinálnak. Hálás vagyok, hogy itt lehetek, stb. Stb. Na most ez egyébként így a testépítésre is erősen vonatkozna, mert akik panaszkodnak, hogy nem fejlődnek, azoknak ezeken a dolgokon kellene elgondolkozni hozzá állásban. Hát így van. Szóval én ennek nagyon örülök, hogy egy 15 éves kisráctól, aki buta focista mellesleg, mert nyilván nem buta focista, csak idézőjelben mondom, mert a focisták nem szoktak agykombájnok lenni, hát hogy egy láttam egy ilyet végre, hogy valaki normálisan leírt valamit, az egy nagyon nagy dolog. Ilyenek már örülni kell. Na de miért hoztuk ezt elő? Kanyargunk itt a témába vadul. Szerintem a hozzáállást akartad ezt elemezni, meg hogy, ja igen, hogy a sport meg az e-sport között mi a különbség. Igen, tehát azért az e-sportban azért az alapvetően szórakozás, és ezzel nem degradálni akarom, csak a kettő arányát azért kicsit normálisan kéne kezelni. Azért tehát az, hogy nem létező... Egy focistának a foci szórakozás. A faszt. Nem, ez nagyon nagy tévedés. Nehogy szórakozás. Nem. Hát talán egy szint után már nem. Hát az e-sport az nem szórakozás senkinek, ott a beledet kifutod. És ezt mondom, a testépítésben lemész a terembe, és jól érzed magad, és szereted csinálni, akkor valamit elbasztál. Ha az neked szórakozás, meg pihentet, meg ilyenek, nagyon sok embertől hallok ilyet, semmi gond ezzel, de akkor izé van, wellness van. Az a wellness. Amikor lemész, mozogsz, és jól érzed magad, az a wellness. Amikor edzel rendesen, és utálod, és szar, na az az edzés. Ez a kettő közötti különbség. Nem mondom, hogy le kell nézni azt, aki csak jól érzi magát a teremben, nem erről van szó, csak ugye ne várjunk csodákat, meg ne keressük a csodaszert, meg ezeket a dolgokat, hogyha valami ilyen nincsen. Tehát nekem nincs bajom az e-sporttal, mert sokkal értelmesebb dolog, bár hogy mennyire értelmes, meg hogy mennyire lesznek tőle agyhalottak, azon lehetne vitatkozni, de értelmesebb dolog, mint ülni az árakparton és szívni a füves tigit. Ez kétségtelen. Az, hogy mondjuk emberek nem alszanak, mert éjszaka játszanak, és totál játékfüggőségük lesz, ezt egy-két ismerősöm hallgatja, aki ugyanazt csinálja mellesleg, valószínű, az viszont gáz. Szóval mindegy, lehetne ezt az egészet ragozni, de az, hogy nagyon-nagyon sok pénzek vannak olyan dolgokban, amik nem valóságosak, amik teljesen virtuálisak, és amik idióta függőségeket váltanak ki, az nem jó, és nem normális dolog. Szóval inkább agyrém fogalmazunk így. Na, innen kéne tovább kanyarodni. Mert most jó, megmondtuk, hogy ez mekkora fasság, ez tényleg nagyon értelmes dolog, de én azért reménykedek, hogy aki ebben van, esetleg ebben a csambában, az egy kicsit észbe kap, és rájön, hogy nem jó. Tehát az a baj a játékban, hogy az tényleg ugyanúgy nem tudod abba hagyni, mint a többi dolgot, és elhanyagolod miatt a fontos dolgokat. De egyébként én változatlanul azt gondolom, hogy az e-sport az egy működő dolog, az egyetlen egy dolog, amiért. De most gondolj bele, olyanok játszák, akik ezt szórakozásnak veszik, és nem pedig az a helyzet, hogy aki komolyan akarja nyomni, az a belét kidolgozza. Figyelj, ezek a dolgok az olyan emberek és egy olyan társadalmi létrejöttét gerjesztik, akik pinát nem fognak az életükbe látni a büdös életben, ott basszák az anyjukat a gép előtt. Ha most kimondtam egyszerűen, hogy lehessen érteni. Tehát a hülye csak a hülye játékával foglalkozik egész nap, ez nem jó, ez nem normális dolog. Tehát azért az, hogy e-sport, ez egy kicsit úgy óvatosan kéne, mert én elhiszem, hogy vannak ebben profik, meg nagyon jó, de azért ne sztároljuk már őket jobban, mint az igazi sportolók, és ez azért kicsit attól tartok, hogy jelenleg pont ebbe az irányba tart, hogy megint ilyen gyakorlatilag játékkal foglalkozó, és igazából semmire kellő, semmi értelmes dolgot nem csinál embereket, emedünk pianesztára. Ez ugyanaz, mint amikor a kártya volt mindenkinek a mániája, és akkor én számtalan embert ismertem hittem, aki pókerezésből élt, és így csodálkoztam, hogy lehet ebből élni. És mondták, hogy hát nyernek, de mondom, tök jó, tegyük fel, hogy lehet nyerni minden nap. De hogy bírod ezt csinálni? De nem érzed magad szarul, hogy nem csinálsz semmit, csak ennyi, hogy játszol és nyersz. Ez nem szar érzés, az embernek ennyi az élete. Hogy gyakorlatilag egy ilyen ingyen élő trógerre vagyok, ez nem szar érzés. És mit mondtak? Nem tudok rá mit mondani igazából. Jó, ezt fel lehet fogni szórakoztatóiparnak is, hogy szórakoztatja az embereket, csak ugye azt gondolom, hogy ha azt szórakoztatja az embereket, hogy más valaki játszik, az nagyon gáz, és ugye volt valamelyik cikk. Nem feltétlenül, tehát ez egy létező dolog megint, hogy ugye valaki játszik, és akkor, hogyha valaki profi, akkor attól ellesik a trükkjeiket. Vagy de ha el kell lesned a trükköt, és nem magadtól csinálod meg, akkor mi értelme a játéknak? Tehát ez már megint akkora balfasság, hogy még játszani se tud a nyomorék magától. Ez valami hihetetlen. Komolyan mondom, ez már valami hihetetlen. Ez ennek már a következő szintje, amikor valaki fölbérelek, hogy vigyen át a pályán. Tehát úristen, miről beszélünk? De érted, elmegyek az autószerelő műhelybe, és ellesem, hogy mennyivel húzzák meg a hengerfej csavart mekkora nyomatékkal, vagy hogyan nyúl be a kurva villáskulcsal abban a helyben, amivel én szívok, az egy tanulás. De a semmit, a virtuális semmit már ne kelljen mástól megtanulni. Oké, de azért... ezt ugye szórakozás szinten művelik, ugye, tehát ezt ne felejtsük el, a legtöbb ember ezt szórakozás szintjén műveli, és az, hogy ehhez el akar lesni valamit, hát kit érdekel. Egy milliárd dolláros üzletről beszélünk, meg arról beszélünk, hogy itt iparágak fognak kialakulni, meg idióta cégek, akik ebbe az irányba fognak fejleszteni, és ahelyett, hogy az emberiség értelmes dolgokat gyártana, baromságokat csinál megint. Egyébként erről eszembe is jutott, hogy kijött a 8K-s tévé. Mert egyébként az nagyon kell a 8K-s tévé. Nagyon kell. Igen. Mert a 4K-s tévénél csak a 8K-s tévé kell jobban. Hát, mert a HD az nem volt elég nyilván. Nem. Na mindegy. Mindegy. Én változatlan azt gondolom, hogy ez mind a szórakoztatóipar része is igazából. De a szórakoztatóipar része, az, tehát a szórakoztatóipar ne legyen már degenerált, érted? Szórakoztatóipar része a valóságsó is ne legyen már degenerált. Nehogy már az legyen a szórakoztatás, hogy a tróger fekszik a kanapén, és szarságokat beszél, és ugyanazt csinálja igazából, amit te, de te mégis azt nézed, hogy a másik tróger tehetségtelen rakás szar mit csinál, és mi ülnek egy házban, és beszélgetnek. Nehogy már ez legyen a szórakoztatás. Nehogy már ez legyen a szórakoztatás, hogy azt nézem, hogy a másik hogy játszik. Basszus. Ez nem az a szórakoztatás nyilván. De na, ez egy része annak. Tehát a játék maga a szórakoztatás elsősorban. Oké, de akkor az ember maga játszon. Ennyi. Maga játszon. Tehát ez olyan, mintha úgy mennék el focizni, hogy kiküldök magam helyett valakit. Értem én, hogy a meccset megnézni, ahol a legjobbak játszanak, az egy dolog. De olyan, mintha oké, nyilván itt is a legjobbakat nézik meg, tehát ez nem teljesen jó analógia, de akkor is, tehát tegyük már be az agyunkba, hogy ez csak egy kurva videójáték. Ez nem a valóság. Nem kell köré azt építeni, mintha ez egy létező valódi dolog lenne. Tehát érted, innen már egy köpésre van az, hogy megírnak egy szoftvert és az játszik. És akkor az lesz a sztár, aki most eladja az magát, hogy én vagyok a Józsi, és én vagyok a nagy bajnok, de valójában egy szoftver játszik helyettem. Tehát érted? A focista nem tudja megcsinálni, hogy más játszik helyette. Ez a baj, hogy itt már teljesen abba megyünk, hogy itt teljesen... Tehát ez már Matrix. Rácsatoljuk magunkat a gépre, Facebook, izé, az agyhalál, teteje kész. Hát szerintem ez olyan barokkos túlzás még mindig. Nem a barokkos túlzás. Látod azt a kis, filmet, amikor, ami arról szólt, hogy ilyen az embereknek gyakorlatilag egy ilyen, be van kötve az agyukba egy ilyen információs rendszer, és a csávó randizik a csajjal, és a rendszer mondja neki, hogy a csaj kijellemzi, hogy a csajnak milyen kedve van, mit kell neki mondani, aki választja, hogy mit mondjon, és a csávó elmondja utána a szöveget. Látod ezt? Valami félelmetes. Rendik. Ez egy félelmetes jövőkép, és efelé tartunk. Efelé tartunk. Hát azért bízom benne, hogy nem. De, efelé tartunk, ezt csináljuk most. Ez egyértelmű, mindenben egyértelmű. A Facebook megette az emberiséget, a Facebook. Ennyi, ez történt. Na mindegy, hagyjuk ezt az állandó izét, Facebook fikázás, mert én magam is rohadtul unom. De hát ezek sajnos aktuális témák állandóan, és hát részben azért is beszélünk róla, hogy aki nem ért velünk egyet ebben, az nyugodtan Facebookozom, totál leszarom, meg nem is kell minket hallgatni a kötelezően, de aki viszont így gondolja, azt legalább meg tudjuk erősíteni abban, hogy nem ő a hülye. Na, a jó hír az, hogy találtam tök véletlenül, nagyon csípem a rockradio.com-ot, és szerintem egyre többen hallgatjátok is. Megmondom frankon, hogy ugye nálunk a médiapartner a bodybuilder gymben a rockradio.com, és az industriál csatornát szoktuk nyomni, és ha valami nagyon olyan van, ami nem jó, akkor elméletileg a ugye, akik a pultban vannak, srácok átnyomják egy másik csatornába, de azért ne gondoljátok el, hogy valami DJ szinten ott figyelnek a dologra, mert egy csomószor én szólok oda, hogy az meg nem kéne váltani a zenét, vagy valami. Na mindegy. Az industriál csatornát szoktuk hallgatni, de ugye van modern rock, van 80-as évek zenéje, azzal vigyázni kell, mert ott van mindenféle fos. De az ottani fos se annyira rossz. Na, várjátok, mutatok egy 80-as évekbeli fost. I love you. Na, szóval ez volt az igazi 80-as évekbeli puhapöcsű popzene. De hát előfordul a 80-as évek rockzenének számít valami, nem tudom miért, de az a 80-as évek rockzenei csatornán... Hát abban legalábbis van, tehát a 80-as évek rockzenei csatornán van ilyen. De nem gond, mert egyébként most ez viszonylag hallgatható, tehát ez megy a háttérbe, akkor korán sem olyan rossz, mint a mai zenék, csak ugye nem nagyon szeretném edzőteremben ezt hallgatni, úgyhogy ilyenkor kell váltani, de azt például nem ajánlom kifejezetten azt a csatornát edzőteremben hallgatni, vagy edzés közben is zenének hallgatni, de van ugye modern rock, van kiváló blues rock csatorna, és van a high metal csatorna is, úgyhogy ezekből szoktunk mi általában válogatni. Na szóval ennél azért találtam valamivel jobbat egy modern rockzenét a Rock Rádión. Ez pont ment, tehát azt szoktam csinálni, hogy hallottam jó számot, odarohonok, megnézem mi az, leírom. Tehát ez egy jó módszer, így fogod megtalálni a jövőben a kedvenceidet, ha eddig ez a metódus nem működött, akkor most ezt tudod. De ez egy City of Fire nevű banda Kanadából, akik 2008-ban alakultak. Én először azt hittem, hogy ez egy régi zene lesz, és nem. 2008-ban alakultak, és ha igazából a hangzása viszonylag modern, úgyhogy nyilván ezt rosszul gondoltam. 2010-ben jelent meg az első albumuk, és azóta van még egy albumuk, ami nekem még nincs meg, de ebből most bejátszunk egy számot, és közben bárfasz persze még fölhívhatna a telefonon, az lenne az igazi. Na mindegy, szóval nem a Level 42-tól a Lessons in Love fog jönni, hanem a City of Fire-től a Gravity. No! Na, keresem a téma listámat, az Isten itt neki. Hol van? Bonyolult ez a multitasking. Levél. Zoli mit írt? A könyvet ajánlott. Amitől egy kicsit ideges lettél, én úgy éreztem, amikor átküldtem neked. Mi volt ez? Zoli levele, felolvasok belőle, és akkor utána elmondod, hogy mi van. Nagyon érdekesen megírt sci-fi, azt hiszem az eddigi legjobb, amit olvastam. Előtte érdemes legalább egy-két magfizikával, asztrofizikával és kvantumfizikával kapcsolatos dokufilmet megnézni. Igen, igen. Megjön diaszpóra. Igen, na Zoli, az a baj, hogy itt van elbaszva az egész, amit írtál. Hogy előtte érdemes legalább egy-két magfizikával, asztrofizikával és kvantumfizikával kapcsolatos dokumentumfilmet megnézni. Itt van elbaszva az egész. Ugyanis, ez teljesen jók az ilyen könyvek, ezzel nincsenek baja. Csak fogalmazunk úgy, hogy az én szempontomból van elbaszva az egész. Így. Ugyanis én amikor olvasok, akkor kikapcsolni akarok és szórakozni, és valószínűleg sok ember van így. Amikor olvasol vagy filmet nézel, akkor elrepülsz egy másik világba, ezt a körülted levő szart, ezt magad mögött hagyod, de remélem a rádió is ilyen egyébként, meg jól lenne a bodybuilder is ilyen lenne. És ugye másra figyelsz, kiüríted az elmédet, és jól feltöltötsz egy kicsit, ez egy jó érzés neked, hogy nem kell olyan dolgokkal foglalkoznod, amivel nem akarsz, és például biztos lesz benne, hogy én személyesen, hogy nem akarok magfizikával, asztrofizikával és kvantumfizikával foglalkozni, miközben kikapcsolok, vagy kvázi szórakozok, az kurva élet, hogy így van. Szóval itt van elrontva a dolog, a Greg igennel a diaszpora, lehet, hogy el fogom kezdeni olvasni, és kiderül, mert igazából ez a dolog, ez akkor derül ki, amikor beleolvasol, van, amikor beleolvasok egy könyvbe, és azt mondom, hogy ezt a szart, és már teszem is le, de ha leköt, akkor le fog kötni, csak az a baj, hogy esélyét ennek nem látom, ha itt kvantumfizika van, akkor valószínűleg nem lesz jó, de te tudod, köszönjük az ötletet, csak én egy kicsit más gondolok a szórakozásról. Én szoktam emlegetni, hogy motorozni azért jó, mert ott csak te vagy meg az út. Meg a barmok a városban, de tegyük fel, hogy azok most nincsenek, és ezért kikapcsol, és nem pihentet mentálisan, nem kell a problémáira meg a nyűgéreire gondolni, ez a lényeg a dolognak, és én minden egyéb ilyen tevékenységtől ezt szeretném elérni, ezért utálom az olyan filmeket, amik megterhelőek, például mondjuk egy ilyet, amit nem akarok többet megnézni, valamit meg se néztem, mert hallottam, hogy gáz lesz, például a szerb film, ezek mondjuk horrorok nagyjából, de például ilyen a Mártírok, Martyrs. Beszéltem erről a rádióban? Nem. Hát, emlékszem, hogy nekem mondtad, hogy az egy film, nincsen, és hogy meg kell nincsen nézni. Nincsen semmi gondod, nagyon boldog vagy, és unod ezt a rohadt nagy boldogságot, akkor nézd meg a Martyrs című francia horrorfilmet, és akkor megvan már szinkronosan is, és akkor úgy el lesz baszva egy egész hetet szerintem körülbelül, mert ezen fogsz agyalni. Na, ezért nem néztem meg. Na, a másik, ez egy megint egy poénos dolog, ez megint Zoli volt? Az a cikk ajánló, az még mindig Zoli. Ez Zoli. Zoli érkezéssel kapcsolatban küldött egy tudományos cikket az Indexről, bazd meg. Szóval Zoli, baj van ott a rendszerben nála egy kicsit ott valami nem jó ott a op rendszerben. Újra kéne ezt telepíteni, én úgy érzem. Az Index nálam le van tiltva azt, hogy halkan mondom. Tehát egy Index nevű szar halmazról küldesz nekünk egy tudományos cikket. Az ebbe, ez vagy vicc volt, és április 1-én érezted magad, vagy valami nem oké. Na, Szatyor levele. Na, felolvasom Szatyor levelét, aki nem adott nekünk igazi nevet, micsoda bunkóság, persze nem. Nem, a nicknév az jó, nekem sincsen igazi nevem. De nekem meg főleg nincs. Jaj, hát az nincsen igazi nevünk, mert az nem érdekes. Most a téged úgy hívnak, hogy Kovács Józsi, akkor most abban ki a franc fogja megjegyezni Kovács Józsit. Senkit nem érdekel ez, hogy ki a Józsi, ja, meg hogy ki a egyébként Józsi. Nem úgy hívnak, hogy Kovács Józsi. Engem egyébként Kovács Zsoltnak hívnak, és az kutyát nem érdekli, az se. Ez a bánél, ez nagyon szarmas már. Szoktam mondani, hogy 41 éves leszek mindjárt egyébként, és ez nagyon szar ez a bánél, de hát most már ez ragadt rajtam 10 éve, most mit csináljak. Hát a hurkával én is azt hiszem, hogy mellé nyúltam, de hát ez nem csak úgy megy, hogy kicseréljük, szóval ez van. Na mindegy, Szatyor levele. Bani, a múltkor is sok filmes adásban ejtettél pár szót a laptopod újra telepítéséről. Érdekelne, hogy ilyenkor milyen plusz karbantartó programokat használsz, és mire kell figyelni a tapasztalataid szerint. Na most, itt ez onnan indult ez a dolog, hogy van egy srác, aki nekem segített ezt az egészet megcsinálni. Ő nem hatalmazott fel, hogy eláruljam, hogy mit csinál, mert szerintem ő ezzel bizniszel, de én magamtól csináltam dolgokat, és ezt ő ezt azt mondta, hogy oké, okay, de nem az ő módszere, tehát ő a tuti, őt ugye, hogy hogyan kell a Windows beállítani, de most teljesen felesleges, megmondjam, hogy kit kell keresni Pécsen. Ha itt lenne Budapesten, lehet, hogy tudnánk neki egy kvázi reklámot csinálni, de de nem tudom. Majd erről beszélgetek vele, hogy ez neki jó, vagy nem jó, hogy elmondjuk, hogy kihez forduljatok. Én azt csináltam, figyeld ezt a trükköt, ez kurva durva lesz. Most komolyan mondom, Sherlock Holmes, hozzám képest lófasz. Értelmes mondatokat mondok, ne törődjetek vele, magogok, mint egy idióta, de este 8 óra van, 4-9, mindjárt edzenem kell, és éhes vagyok, meg hülye. Szóval más gond nincs. Na, visszatérve a lényegem. Azt csináltam, nagyon figyelj, lassan mondom, beírtam a Google-ba, hogy először is, ugye, ja, még egy dolgot le kell szögezni. Miért szar a géped? Két dolog miatt lehet szar. Az egyik az, hogy szarul van telepítve a Windows, vagy a Windows már tele van minden szeméttel. Ezt egy dolog úgyja meg, újra kell telepíteni, kell egy szakember, aki újra telepíti, de nem csak fölokádja neked a rendszert, hanem tudja, hogy kell beállítani. Ha ez megvan, akkor a másik problémát az okozza, hogy ha a internetet böngészel, akkor mindenféle szemét letöltődik a gépedre, és elbaszd benne dolgokat. Itt egyrészt az egyik alapvető dolog, amit csinálni kell, hogy nem telepítünk soha semmit. Ha mégis kell egy szoftver és telepíted, akkor nagyon figyelj, hogy mit okézol le, mert sunyiba mindenféle szart, ilyen checkboxokat bejelölve hagynak neked, és azt te tovább lépteted, és akkor mindenféle fos letelepítik a gépedre, ilyen túlbár, olyan lófasz, és csak azt veszed észre, hogy tele van minden hulladéka, amit nem is értesz, hogy került oda. Az a lényeg, hogy ha telepítesz valamit, mindig nézd meg, hogy pontosan mi van bejelölve, és mit engedsz meg. Tudni kell egy kicsit angolul lehetőleg, mert nem biztos, hogy magyar a telepítési nyelv. Ha nem vagy benne biztos, akkor kérj meg valakit, aki ért hozzá. Na, ha minden oké, jó a rendszer, nem telepített és semmi szart, akkor van az, amihez én azt a nagyon bonyolult metódust alkalmaztam, mert tudni kell, hogy amik veszélyesek a gépre, azok egyrészt a registrybe betelepedő adatok, különböző szoftverek, weboldalak, mindenféle szart írkálnak a registrybe neked, és ez lassítja a gépnek a működését, ez az egyik, tehát kell egy registry tisztító program, a másik az a spyware vagy malware programok. Malware az inkább egy jobb név, malicious szoftvernek a rövidítés, a malware, ártalmas programok. Szeretnek különböző programok betelepedni a gépedre, azért, hogy különböző adatokat küldözgessenek neked ártalmas embereknek, és ez mindez lassítja a rendszert, elrontja a rendszert, szar lesz, nem működik, stb. Nem kell szagoznom. Úgyhogy azt tudtam magamtól, nem tudom honnan, talán isteni sugallatra itt ültem az irodában, és ha holnak a fénye rám betődött, az visszatükrözte a gamma sugarakat, amik a Siriustól jöttek, és megvilágosodtam, hogy két dolog kell, malware írtó program kell, malware remover program kell, és registry tisztító program kell. Vigyázni kell ezekre a registry tisztítókra is, mert ez a speed up your computer, törzsd le dolog, nem kell semmilyen szart letölteni, nem jó. Ha valami programot letöltesz, és az nagyon sok ilyen egyéb szart akar neked még felajánlani, hogy azt még te töltsd le, meg installál neked, azokat mind felejtsd el, nem jó. Ezek nem tiszta dolgok, valamit akarnak tőled, és ez általában lassítja a gépeket. Szóval a metódus az, figyeljetek, elmondom még ötször, beírtam a Google-ba. Best free malware removal software, mondjuk ez volt az egyik. Best free registry cleaner software. Ezeket kipróbáltam, hogy ezeket beírom, és kijöttek ilyen tesztek, ahol ezt valami Józsi Amerikába kipróbálta ezeket a szoftvereket, és megmondta, hogy melyik a fasza. Ja, a vírusírót elfelejtettem, Avast free verzió, kész. Töltsd le, tedd föl, többit baszd ki a francba, jó lesz az. És a eredményként a Google találatokba a CC Cleaner jött be, úgyhogy a CC Cleaner töltöttem le, és azt használom. A másik pedig a Spybot Search and Destroy nevű program, és ezt a kettőt használom, futtatom őket rendszeresen, és azóta nem lassul a gépem, nincs benne semmi szemét. Ezek minden felesleges dolgot, még ilyen felesleges kukikat is minden szart eltüntetnek a gépedről. Úgyhogy ezeket ajánlom neked az én nagyon komolyan megszerzett szaktudásommal, hogy ezeket használd, és akkor általában nem lesz gond, persze ezen kívül mindent frissíteni kell. Ennyi a történet. Tehát ez nagyon erősen egy ilyen beginner's guide volt, de értjük, és szerintem ez hasznos információ, legalább egy pár embernek. Na, szakmázunk egy kicsit, mi van ezzel a Markus Haley-vel? Na, hát Markus Haley-t én féltem, szerintem meg akar halni, de nem biztos. Na most ugye Markus Haley-vel az van, hogy januárban bejelentette, hogy visszavonul, akkor azt mondta, hogy azért, mert szívnagyobbodást állapítottak meg nála, és hát szívnagyobbodással nem versenyzünk. Ez egy alapszabály, ez így benne van szerintem Arnold enciklopédiájában is, de nem biztos. Úgyhogy Markus Haley visszavonult, viszont egy pár hete már olyan képeket tett közzé, hogy marha jól néz ki megint, és készül a Phoenix Pro-ra. Tehát ennyire vonult vissza januárban, hogy egy fél évig se bírta, ezt, hát van egy ilyen effektusok, nem tudom, ezt a éltes korú hölgyet Magyarországon hogy hívják, akit még én magam búcsúztattam el annak idején, a Bajnokok Éjszakáján visszavonult, és ezt egészen jól bírta az első tavaszi versenyig, ezt a visszavonulást, és azóta is minden verseny indul, most már naturálban, és elindul lehetőleg minden Masters, ifjúsági gyerek 6 éves kor alatt kategóriában, aerobikban, mindenhol elindul, így ez jutott eszembe erről, nem tudom miért. Ennyire nem súlyos a helyzet azért nyilván Marcus Haley. Hát ennyire azért nem súlyos a helyzet, ugye Marcus Haley ezek után még azt is elárulta, hogy már nem olyan nagyon durva a szívnagyobbodása, meg hogy úgy normalizálódtak az értékei, meg ilyesmi, tehát fél év alatt szerintem olyan nagyon nagy csodák nincsenek, és akinek ilyen problémái vannak, az nagyon jól teszi, hogyha visszavonul a francba, mert ugye látjuk, hogy azok is, akiknek ilyen problémái nem voltak, meghalnak, amikor 50 évesek. De ő bátor. Ő bátor. Na, de egyébként mi van Ronnie Coleman-nek a protézisével, az érdekesebb dolog ennél? Tudsz valamit erről? Ronnie protéziséről azóta se tudunk semmit, Ronnie lányáról tudunk valamit, ugyanis most megint van neki egy, ez körülbelül a 23. Bár lehet, hogy nem számolom, és ő sem. Vagy neki, vagy a postásnak. Hát, figyelj, szerintem ennyi gyerek a postástól, csak nem. Tehát előbb-utóbb feltűnne neki, hogy ez fehér. Az hogy potens, nem. Potens postás, nem minden postás fehér. Hát nem, lehet, hogy náluk fekete postás van, ki tudja. Na mindegy. Szóval erről találtál valami információt, mert ebből nagy dráma volt állítólag, hogy most csípőprotézise lesz Ronnie Coleman-nek. Most valamit ugye erről tudunk, de nem hát a műtétei megvoltak, de hogy most mi van Ronnie-val, azt nem tudjuk, mert hogy nem beszél róla. Ez a helyzet. Tehát azt ugye látjuk, hogy életben van. Ez kint volt nálunk hírbe ez a dolog? Szerintem nem. Hát miért nem raktad ki hírbe? Hát az volt, hogy ez a műtéte. Azt se láttam. Ja, itt van. Az volt. Nem, az a kislánya. Az oké. Okay, nem, ez még régebben volt. Még de... Hete. Vagy három. Ez a Marcus Haley kép, ez nem volt jó itt a címlapon. Ezt így ne tegyünk ki többet ilyet. Tudom, hogy ez az aktuális kép róla, igen. De címlapra, ezt így most fogadjuk meg ünnepélyesen, hogy egy büdös buzit se teszünk a címlapra, aki saját magát fényképezi tükörből, tehát ez nem méltó a mi címlapunkhoz. Úgyhogy kap be Marcus Haley, mindjárt kis szerem. Na jó, mindegy. Szóval igen, Ronnie-ról nem tudjuk, semmit. Hogy konkrétan mi van vele, vagy hogy most tud-e járni, vagy hogy nem tud járni, vagy hogy áll a felépüléssel. Azt ugye tudjuk, hogy életben van, azt tudjuk, hogy viszonylag egészséges, meg úgy normálisnak tűnik a fejben. Az biztos, hogy a gyerekeket még tudja szállítani. Magyar nyugdíjasoknál a csípőprotézis az nem szokott jó állapot lenni. Hát magyar nyugdíjasoknál nem, de Ronnie Coleman-nél ki tudja. A Dana jutott eszembe. Danával van valami? Nincs. Semmi nincsen. Hát készül, nyilván utogatja a kis fotóit. Az jutott eszembe, hogy most ugye gymben van egy tévé, ami ugye nem arról szól, hogy edzés közben tévét kell nézni, hanem ez inkább egy kifelé a irányuló tévé, ami ugye a recepció felé mutat nagyjából, és beraktam ilyen Dana edző videókat. Hozzáteszem, a döbbenetes helyzet az, hogy Dana szarul edz. Hát, de ilyen annyira nem lepődünk meg. Ótvar szarul, tehát ez a lesengedjük a súlyt, 5 centit mozog. De hát most lehetettem azt mondani, hogy ez náluk működik, akkor hajrá, örülünk neki, de az átlagember nem működik, és inkább ennek annak vagyok a specialistája, hogy az átlagemberrel mi történjen, nem azzal, aki ugye tele van egyrészt, másrészt meg olyan genetikája van, hogy a segvakarástól is izmosodik, hát aki segvakarástól izmosodik, az egyértelmű, hogy vakargatni fogja a seggét, és nem foglalkozik a szabályos normális edzéssel, nem feltétlenül, nem is kell neki ezt tudnia. Egyébként nem árt, mert azért lehet látni azt, hogy aki hiába van valakinek jó genetikája, hogyha még emellé normálisan is edz, akkor meg még jobb lesz. Hát, meg lehet nézni, hogy... mondjuk Kyle Green-t, vagy Phil Heath-et akár. Nem tudom, hogy Kyle meg Phil Green, Kyle Heath meg Phil Green, nem tudom, hogy edzenek, de azt tudom, hogy Cedric nagyon normálisan edz, és erről volt szó azon a kis szeminárium, amit lenyomtunk a Muscle Beach-en. És elég jól elmondta, hogy mi ezzel a helyzet, és hát jól is néz ki, az tény. Igen, Cedric is jól néz ki. Nem mondom, Phil is, Kai is. Wolf meg például nem fejlődik, legalábbis a gyenge pontjai nem fejlődnek. Wolf ugye az, aki általában véve nem nagyon egy szépen. De azért mondjuk javulgat, csak nekem például, nekem ő valami sose tetszett. Nagyon lassan, hogyha valamit fejlődik egyáltalán, akkor nagyon lassan. Megmondom, nem változnak masszívan a gyenge pontjai. Menjünk vissza a jövőbe? Hát, visszamehetnénk a jövőbe. Akkor menjünk vissza a jövőbe Huey Lewis-zal és a News-zal. Ez egy 80-as évekbeli rockzene. Nem rockzene. Határozottan nem rockzene. De rockzene. Ez rockzene. Ez rockzene. Nem jó fogalmaid vannak arról, hogy mi a rockzene. A rockzene meg a hard rock, meg a heavy metal, meg a high metal, az egy másik műfaj. A rock zene az egy ilyen tinglidangli fos igazából. Bizony. Jó, lehet, hogy tényleg el vagyok tévedve. Minden esetre ez ilyen nagyon populáris vonal. Ez olyan, mint a motoroknál. Melyik a chopper, melyik a bobber, melyik a... Ez a rohadt bonyolult egyébként. Hát ez egy populáris vonal, ez egy hatalmas slágerzene volt, bár megjegyzem, hogy 80-as években volt rockzenei slágerzene is. Mondjuk egy kicsit azért bepújították ezeket a dolgokat, de pont az a korszak, amit mi annyira csípünk. Na melyik legyen? A Power of Love legyen? Power of Love. Hát vagy az, vagy a Back in Time igazából. Nem, legyen a Power of Love. Ez az, amikor a Marty McFly ment a gördeszkáján. Igen, igen. Na, és húzotta magát az autóval, és integetett a lányoknak, akik aerobikoztak. Igen, igen. Ez nagyon zsíró volt egyébként. Ezt szerintem mindenki. Én nagyon szerettem volna Marty McFly lenni 16 éves korom. Ki nem? Na, erről majd beszélünk a következő adásban. Kristóftól kapunk egy levelet. Igen. Sziasztok, Kristóf vagyok. Régóta hallgatom a Bodybuilder rádiót, és elhangzanak benne elég érdekes dolgok, mind az életről, illetve a sportról. Ezt egyébként most nem direkt olvasod be, megjegyzem, mert amúgy egy normális rádió az direkt beolvasna, hogy fényezze magát, de te csak elkezdted olvasni, és nem direkt olvastad be, hogy majd Kristóf minket itt kvázi dicsér. Hát egyébként ezeket, amikor bekopizom a jegyzetbe, általában kihagyom, de itt ez nagyon egyben volt. Nem voltam megjegyzések, úgyhogy nem hagytam ki. Menjen tovább, csak belepofáztam. Csak el szeretném mondani, hogy nagyon tetszik, amit csináltok, illetve szeretnék ajánlani egy filmet, a címe angolul Road to Paloma, és ha volt időtök megnézni a következő rádióban, mondanátok róla egy-két perces véleményt. Csak azért ajánlom, mert Bunny nagy motoros, és ez a film is motorosokról szól. Nem igazán a motorozásról, mindinkább a szabadságról. Na, nem tudtam megnézni sajnos, tehát majdnem ott tartok vele, mint azzal a motoros sorozattal. Sons of Anarchy. Igen, igen, az Anarchia fiai. De egy mondat itt megütötte a fülemet. Nem igazán a motorozásról, hanem inkább a szabadságról szól, ezt én teszem hozzá. Most ezzel az a baj, hogy az embernek, hidd el, nekem a tököm tele van arról, hogy minden motoros film a szabadságról szól. Ha nem arról szól, hogy éppen szar az egész úgy, ahogy van. Mert ugye vannak nagyon szar motoros filmek, azok arról szólnak általában, hogy szar az a film. Tehát ez a tartalmát úgy tudnám elmondani, az a sztori, forgatókönyvet szerintem így írják le. Így kezdjük, hogy na most csinálunk egy szar motoros filmet, ami arról szól, hogy motorok vannak benne, de ez tök mindegy, mert az egész szar lesz, ez a lényeg. Hogy lesz valami főszereplő, aki köcsög, és gyökér módon viselkedik, és az egész szar lesz, és lehetőleg azt szeretnénk, hogy irritáljuk ezzel a motorosokat, mert degradáljuk őket, hogy mindenki hülye, meg a motoros, aki legalább életében szeretne egyszer egy motoros filmet látni, az nem láthat normális motoros filmet, mert csak szar csinálunk neki. A többieknek lehet, hogy tetszik ez a szar mondjuk, mert a motorosok úgy vannak beállítva, mint aki hülye, meg mint hogy a motorozás szar, meg egyebek. Például a Biker Boys című csodálatos filmben ott ilyen feka idióták motoroznak földúton sisak nélkül, és arról szól, hogy van egy jellemtelen kis köcsög gyerek, és az lesz a végén a sztár, és van egy csávó, aki elvileg neki fel kell nézni, és nagyon tiszteni kéne, mert az a nagyfőnök, de azt végül is legyőzi, mert miért ne a kis köcsögnek legyen igaza. Tehát ezek tök jók ezek a filmek, de ez olyan típusú kis köcsög, akivel mindig probléma van, ellopja a motort, összetöri ilyenek. Nem emlékszem rá igazából, de igazi trágya. De visszakanyarodva a lényegre. Szóval ez az a film, amiben Lawrence Fishburne van? Igen, igen. Okay. Láttad? Persze, hogy láttam. Emlékszel rá? Emlékszem rá, igen. Elég középszerű, na, hogy finom legyek. Hát az... Amikor jó. Tényleg a motorozást így abba szűkítik le, hogy amikor így mennek, és akkor csőrátása lesz a csávónak, és akkor nagy. Igen, hiperdérugás, de nem is. Egyébként nem ez a lényeg az egészben, az a lényeg, hogy kurva vagányok vagyunk, érted? Igen, nekünk van a legmenőbb motorunk, állunk és lenézzük a többieket, mert annak csak csicska motorja van, és akkor állunk, támasztol, halálos íromba feeling, ugyanaz. Abszolút. Nekünk van a menő autónk, a csajok ott topzódnak, és állunk és nézünk csúnyán mindenkire. Mi vagyunk a mendelkőt, de meg mit nézel a köcsök? Tehát ugye ez az értelmi színvonal. Tehát nehéz erre mit mondani, mindegy. Az a baj az olyan motoros filmekkel, amelyek a szabadságról szólnak, hogy nekem a tököm tele van az olyan filmekkel, amelyek a szabadságról szólnak. Én olyan filmet szeretnék nézni, ami a motorozásról szól, meg a motorokról. Tehát olyan motoros film, ami a motorokról szól. Nem olyan motoros film, ami a szabadságról szól, érted? Na ez a nem mindegy. Egyébként lehet attól függetlenül jó a Road to Paloma, csak még nem volt időm megnézni, de meg fogom nézni valamikor, és akkor majd meglátjuk, hogy mi van, de én nagyon szeretnék olyan filmet nézni, ami a motorokról szól, annak egy kicsit jobban a technikai részéről, nem feltétlenül arról, hogy hogyan vegyük ki a vezérműtengelyt, hanem egy kicsit jobban, nehéz megmondani, hogy mi érdekel engem a motorokban, nehéz azt megmondani, hogy ez ebben mi a jó, de az, hogy tudod, az olyan motoros film, ami, majd mondok egy példát, autós filmnek a mi a Gun in 60 Seconds, az mi volt? Magyarul? Fogalmam sincs. Dehogy nem. Gun in 60 Seconds. A benyomott szájú nő játszik benne. Aki benyomott most már teljesen halálmadár Robi, és a Brad Pittnek a felesége, Angelina Jolie. Jó, a Nicolas Cage-el. Igen, igen, igen. Az a Tolvaj Tempó. Ez volt? Tolvaj Tempó. Na, az egy olyan autós film, amiben Angelina Jolie-nak a benyomott száját mutatják, miközben a Ferrari-k mennek a háttérbe. És így nézek, hogy hülye vagy? Vigyétek már innen a ribancot. Ott megy egy 348-as Ferrari, de hiába mondtam én ezt így a moziba, nem történt semmi. Szóval ugye ezt nem szeretem, ezt a vonalat. Hát igen, csak ugye az autók és főleg a motorok technikai része az nagyon kevés embert érdekel viszonylag, ahhoz képest, hogy Angelina Jolie benyomott szája hány embert érdekel, tehát kevésbé eladható. Igen, Angelina Jolie szája eladható. Ennyi. Egy Ferrari nem eladható, ez egy érdekes dolog. Valahol itt a... Ugye nem az, hogy nem eladható, de hát most az, hogy mutogatjuk, a, igen. Ha csak mindent, mutogatásról van szó, akkor Angelina Jolie érdekesebb, mint a Ferrari. Mi lenne, ha szerintem nem egyébként, de mi lenne, ha érdekes lenne? Mi lenne, úgy mutatnánk meg autókat, hogy érdekes? Nem csak úgy mutatnánk meg, hogy hipertérugrás, meg neon van az alján, hanem hogy érdekes. Mi lenne, ha megnéznénk ezt egy kicsit szakmailag, és megpróbálnánk érdeklődést kelteni, és akkor nem szart adnánk az embereknek, hanem értéket. Na, ez a nagy kérdés, persze, hát csak viccelek, mert ilyenről fölösleges ábrándozni. Mindig az az embernek a fixa ideája, vagy nekem így az van az agyamban, amivel nyilvánvalóan hülye vagyok, hogy ez a mostani állapot, ez a sok szemét, ami körülöttünk van, meg ami ömlik, az csak egy átmeneti állapot, és ez majd még visszafordulhat, és igazából nem fog. Nem fog, abszolút. Vagy alkalmazkodunk, és mi se elkezdünk szar bébi rádiót csinálni, és való világ Renátóról fogunk beszélni. Volt ilyen egyébként? Nem tudom, de ha emlékszem, valami, majd lesz. Emlékszem valami köcsögre, mert volt egy irigy honnan így paródia ezzel kapcsolatban. És, de nem, egyébként viccelek, nem fogunk ilyen szart csinálni, semmiképpen sem. Inkább visszamegyek motoros futárnak, ez nem kérdés. Na, fejezzük be Tito Raymonddal. Ugyanis Tito Raymond visszatér. Aki, hát nem tudom, tudja egyáltalán valaki, hogy ki az a Tito Raymond? Te megmondom, tudod, hogy ki az a Tito Raymond? Én tudom. Én na, tudom. Akkor te mondd el nekünk. Én tudom, hogy ki az, csak nem jut eszembe. Hát a Jose Raymondnak a bátyja. Dehogy, nem az. Mindjárt megmondom ki, az csak jusson eszembe. Egyébként 69-es születésű a Tito Raymond, nem fiatal egyáltalán, és ugye ő naturál testépítő volt, aztán átment NPC-be, nem naturálba. Igen, eszembe jutott, basszus, hogy ki az a Tito Raymond. Hát az Amy Fadlinak a felesége, illetve a férje. Itt az a kérdés, hogy, ki az Amy Fadli? Nekem fogalmam sincs, hogy miről beszélsz, úgyhogy hát világos, hogy felmutat. Írd be a Google képkeresőbe, hogy ki az a Amy Fadli, meg írjátok be ti is a Google képkeresőbe, és akkor látni fogtok valami olyan dolgot, ami annak idején a fitness modell volt, szemben például azzal, hogy Magyarországon ma már minden sarkon van egy fitness modell, bár mindenki fitness modell, és mindenki ki van plakátolva, mint fitness modell, akár a bolt elé, hol szaros eladóként dolgozik, és minden egyes szaros ilyen fitness rendezvényen egy újabb fitness modell a sztár, aki ki van plakátolva, de persze soha nem hallottunk róla. Hát itt látok valamit, ez nem rossz. Na, rendben lesz. Én nem ismertem eddig. Hát igen, látod? Túl fiatal vagy még, de ő 90-es években a Marhol egy sztár volt, és a Muscle meg tele volt a képeivel, és hát mi nem nagyon voltunk szomorúak, amikor Amy Fadli volt a címlapon. Ezen nem csodálkozok. Na, egyelőre, igen, aki nem tudjuk, hogy mit akar, mert ugye nem nincsenek itt csodák, hogy ilyen visszatérésben, hogy ennek van is értelme, de hát mondod valamit erről, hogy így, jó, de az NPC-ben már nyilván nem volt naturál, tehát az, amikor ő NPC lett, akkor szerintem a naturálságot így feladta. Hát nem feltétlenül, tehát profi nem lett soha. Úgyhogy de lehet, hogy naturálban. Hát az igaz, mondjuk 45 évesen mit akar, ez egy jó kérdés, de akkor van remény, mert én csak 4 év múlva leszek 45, még visszatérhetek. Még visszatérhet, teljesen. De azt hiszem, hogy nem tudja, hogy buzikba vagy testépítésbe megy, ez frankó? Hogy nem tudja, nem tudja eldönteni, hogy mit akarsz. De most ennyire hülye, hogy lett valaki? Nem tudom. Na, ez nekem azt jelzi, hogy ő valószínűleg naturál. Nekem meg azt jelzi, hogy szarjuk le Tito Raymondot, és fejezzük be Beátának a levelével. Aki egy zenét ajánlott nekünk. Na, felolvasok tőle is. Igen. Ez egy érdekes dolog, amit ő írt nekünk. Felelevenítettem nemrég egy régi nagy kedvencemtől a Nem Normális Ozitól a Shut in the Dark című számot. Hallgassátok meg, hát ha bejön nektek is. Ez kb. Azokban az időkben íródott, amikor szegény Randy Rhoads, Ozzy gitárosa meghalt, ugyanis a hülyeség akkor is határtalan volt. A repülőgép pilótája bekokszolt, túl közel repült és teliverte a gépszárnyával Ozzy turnébuszát. Nem kispályáztak. Hát ez... Igen, ez elég kajak. De ajánlok egy filmet is, ha érdekel is van időtől, God Bless Ozzy Osbourne, ez sokat elárul, milyen is Ozzy valójában. Még egy film, amit nem lesz időm megnézni, de remélem, hogy nektek lesz időtök megnézni, hát, jöjjön a Shut in the Dark. Ami egyébként meg... már volt, csak nem Ozzy-tól, hanem ki az a másik? Feldolgozás volt. Egy feldolgozás volt. Lehet, hogy csak ellopták a szemetek, nem? Nem, nyilván nem. Nem jut eszembe a neve. Nekem se, de búcsúzzunk ezzel. Sziasztok. A viszont hallásra.